Друзья, всем привет! И в прошлой серии, там, где мы сняли посылку с PlayStation совместно с Авазором, вы в комментариях писали, что нужно было туда положить какашку и так далее. И этот момент настал. Ребятам ссылочку на их Instagram я прикреплю. Написали по поводу объявления о покупке PlayStation 4. И мы решили разыграть тот же сценарий, только вместо PlayStation положим туда маленький сюрприз. И спешу напомнить, что каждые выходные у нас совместно с Лехой Уткиным проходят стримы на его лайв-канале. Ссылочку на это все я оставлю в описании. Если вы попали в похожую ситуацию, ссылки на мои соцсети в описании, мы можем совместно разыграть такой же спектакль с этими мошенниками. И я надеюсь, каждым разом их будет становиться все меньше, меньше и меньше. Приятного просмотра. Поехали посмотрим, что у нас вышло. Алло. Алло. Да, доброго вечера. Добрый день. Добрый. Вот, я вибачаюсь, я вам дзвоню по поводу об'явлення, ви на ОІС вивасили, по поводу Соньки. Так, так. От, там ціна 6500, да? Да. Якщо я не помиляюсь. Дивіться, така ситуація, просто в мене у племінника день народження сьогодні. Так. Я з дружиною хочу, він просив дуже мене, от і мене приставку хотів, от таку, так. Щоб сучасна була. Як ви підскажете, ну, то есть, от 13 років хлопці, то есть, нормально її взагалі взяти, ну, розбирається? Ну, звісно, так, спокійно, я думаю, так? Що без проблем. Я зрозумів. Тобто, а як, ну, її, взагалі, состояние яке-то? Вона, ну, не побита там? Нічого, і вона, все я ідеально. Не розумію, я не розумію, от там, як, що це, вона, дитина, вона собі грається. От, мені головне, щоб вона, ну, ніде не побита, нічого. Ні, тобто, нормально, в ідеалі, так? В ідеалі, да. І коробочка там у вас є під нею? Ні, то? Коробки нема, в принципі, можна буде пошукати, ну, переїжджав просто, не знаю, чи знайдемо, ага. Чи ні. Ну, а там, якщо що, можна буде, так, купити якусь коробку просто красиво, типу, під'їхати до дівчинок, вони красиво спроють запакувати її, так, якщо що? Ну, звісно, це вже, да? Якщо хочете, можете пакувати, що хочете, я не знаю. Я поняв, все. Ну, дивіться, ви там, може, уступите мені якісь трошки там якось? Ну, трохи можу, так. Да. А ви звідки? Я взагалі з Києва, ну куди до вас під'їхати, на який район? Ну, дивіться, я буду в Києві тільки вівторок. Тобто, сьогодні я не зможу дорогі забрати вас? Ні. Тільки вівторок. Хорошо, вівторок на яку годину? Ну, десь буду з третій. Ну, в залежності, все можна і дзвонитись, домовити. Я розумію. Бо взагалі на 6 потрібно там бути, там, на Лівобережці. А я поняв, а ви взагалі з час веде? Тобто ви живете не в Києві, в другому якомусь? Так, да, Білій Церкві. Білій Церкві. Я зрозумів, хорошо. Як це зробити так? А, тобто, на якому районі там Білій Церкві? Та неважно, я можу, в принципі, любий підвести. Да? Тобто, дивіться, може, зараз, якщо я знайду, я там знайомий должен бути по Білій Церкві. От, може, зараз, якщо я знайду це, ну, номер цього знайомого, може, там він якось під'їде до вас. Хорошо. От, там я з вами, ну, зазвонюсь, і може він її забере, там ми вже з ним зустрінемося, мені передасть. Хорошо. Можемо так зробити? Так, да, звісно. Да, да. Все, тоді я зараз узнаю, і я вам зателефоную. Добре, добре. Угу. Дякую, давай. Не можна. Це, товариш, дивіться, сказав, каже, він, в принципі, може під'їхати, просто у нього на лічі таких грошей нема. Жінка балакав, вона каже, щоб я вас питав, а у вас є якась банківська карта, щоб вона могла гроші на карту перекинути? Ну, звісно, є, так. Да. І, ну, щоб, дивіться, він там тоді під'їде до вас, там, чи пошле когось. От, людина до вас під'їде, просто ви подбакуєтеся, тобто, все, переслали вона, вам, дружина, перестала вам кошти. Все, ви повинні, я не знаю, як там, вам вже приходили себе з відомлення, так? Да, ну, звісно, так. Да. Все, вам смс-відомлення прийшло, ви побачили, що гроші прийшли, віддали людині тоді приставку, і все, і вона поїхала. Ну, можна, можна, так. Да. Так? Да? Все, тоді дивіться, куди так краще під'їхати, скажіть мені. От я просто зараз на роботі, я десь через півтори годинки буду вдома. І тоді можна. Давайте через півтори годинки, я чекаю дзвінка на цей номер від вас. Я немного не успіваю. Вопрос такий, я, в принципі, на машині, можу куди-то підвести, якщо треба. Да, ну, в принципе, сам подъедет, он тоже на машине там будет. Давайте вы будете дома, вы меня наберете, скажете, что вы уже дома, и я тогда позвоню ему, он подъедет к вам. Я понял. А скажите еще такой вопрос. Я, ТТБ подъедет просто. Я понял, понял. Скажите еще такой вопрос. Я, грубо говоря, там звонил просто там жене, она запаковала ее. Нужно распаковывать или не нужно, как вы скажете? Да, ну... Мне без разницы. Просто она, чтобы ну, стрейч-пленкой замотала. Это видно, что это приставка, все. Ну, да, там, по-любому, зачем мне обманывать? Ну, все. Просто мне, чтобы покажете просто человеку, что вот приставка, все, то есть, все, я ему звоню, он говорит, ну, да, как бы, пускай в коробке, пускай так и будет, правильно? Да, да, да. Хорошо, да. Хорошо. Ну, все, хорошо. Ну, где-то минут 20 буду так. Я понял. Вы наберете меня, когда вы уже будете дома, уже можете встречаться с человеком, я позвоню, он подъедет. Хорошо, хорошо. Я через минут 5 уже дома буду, а потом... Ну, это минут 20-30, пока покушаете, пока чая попьете. Там... Нет, я просто потом спешу, мне четко нужно как бы... Ну, я понял, говорю. Хорошо, все, давайте все, туда, я хорошо. Жду звонка. Все. Да. Значит, скиньте пока мне там номер карты и смс. Хорошо. Вот, и видите, там, я не знаю, и сумму денег, якую мне треба вам перевести, там же сейчас дружине перекинув, щоб вона вже займалась, то есть перевела вам кошти. Ага, добре. Щоб людина зараз приїде тоді, щоб просто... Ну там 6500 ціна, ну там 200 гривень скину, там, ну, нормально. Ну, 6300 тоді буде, так? Да, да, нормально? Да. Хорошо, зараз кидаю, ага. Да, скоро буде мені їхати, бо роз трохи. Ну, буквально 5-10 хвилин і людина вже буде там біля тебе. Ну, в общем, я жду тоді конкретно, щоб ви мене набрали, да, щоб да, я да, виїхав. Да, да. Все, добре, добре. Давайте. Немного веса. Высыпаться. Какашечки куриные. О, хорошо. Оп. Все біля АТБ зараз уже. Там, дивіться, на стоянці Opel кофейний 43-41. Ага. Да. Да-да-да, бачу. Да. Просто підійди до нього, дайте йому пакунок і трубку дайте йому. Ага, хорошо. Алло. Да-да. Да, це я, ну, ми вас викликав тільки, що це. Подивіться, там в пакунку, там приставка, да? Ну, я не знаю, він запакований, обмотаний стречем коробка. Да, все, хорошо, давайте трубку, дайте трубку мені. А куди вести, адрес який? Я зараз все скажу, там, то есть все позвоню людині. Да, дайте людині трубку, да? Да, дайте трубку людині, да. Да, да, да. Все, да, зараз я набираю дружину, кажу тоді, щоб вона перекидала кошти вам. Хорошо, то віддавати, да? Да, да, віддавайте, зараз тільки не виключайтеся, будьте зі мною на зв'язку. Отак і краще вести, бо там зверху джойстик, щоб не роздавити. Все, да? Да, да, сейчас вот звоню. А куда вы все питаете? Что там? Я сейчас все скажу, нехай едет, и сейчас я скажу ему. Видите? Да, да. А дивіться, там у вас може ще щось є таке, що там, ну, ви ще щось таке продаєте. Ну, поки що нема. Ну, це все. Тобто поки що ще нічого такого, да, нема? Да, да. Це просто була, валялися, просто до неї не користуюсь давно. Ага, я понял. Ну все, я передав. Алло, ви що, ви поїхали? Алло. Да, да. А що, він розпечатав цю коробку, там взагалі якась плітка і брусок в коробці? В смислі? Ну, в прямому смислі. Людина розпечатала цей брусок, ну, цю коробку, щоб була запечатана. Там в коробці якась плітка була і брусок. І як таке може бути? Як я туди приставку чітко положив із джойстиком, кабель зарядки і HDMI. А я не можу понять, а в чому прикол? Я у вас це ж питаю, як таке може бути? Не поняв я. Я дав цьому таксисту. Це ж ваш знакомий, чи це не таксист, чи це ваш знайомий, чи він ще комусь віз? Я так і не сильно зрозумів. Це він должен був її завести. Моєму знайомому. Це таксист. А він, а ви його знаєте? А ви його знаєте? Конечно, бо напевно. Звісно. Він же ж приїхав, привіз її людині, він її перевірив, каже, там якась плитка взагалі була і брусок. І говорить, все, бо нічого там не було, якась земля, ці коробки, говорить, все. Ставку положив, а яка коробка, якщо на ній написано і так далі? Може це він щось там намутив по дорозі, блин? Що це за фігня, я взагалі не розумію? Він не міг нічого намутити, я говорю ще раз, цю людину дуже добре знають. Да? Да. Оцю таксиста? Чи кого? Конечно, да. І таксиста, і тут людину, який везли. Капець просто, я взагалі в шокі. А куди ж вона іспарилась, я не можу поняти. Я чітко віддав з приставкою. Просто що тепер з грошима робити? Якось ви гроші назад перекиньте. Гроші? Так, поки в мене перше, в мене гроші нема. Друге, я приставку віддав повністю в зборі цьому таксисту, чи хто там оцей на сірі, на кофейній машині, він її забрав і все. Та хай вертає приставку. В чому прикол? Я взагалі не можу поняти. Хорошо, де ви знаходитесь? Я біля тебе. Там же ще... Зараз він підійде до тебе. Хорошо, хорошо. Жду. Угу. Алло, алло. Да. Да-да-да, що там? Да, що, ти зазвонився з ним? Конечно, да-да. І що, він приїхав? Да-да, сказав, що там треба на пальму вилізти і покукарекати обіженим. Нормально так, ні? Так підходить? Да. Да, пойдет? Конечно. Так а чё? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Беспокою вас из сообщества экологической бдительности. Есть у вас минутка? Сообщество экологической бдительности. Дело в том, что вы недавно получали посылку курьером. Там был куриный помет вместо PlayStation. Нам бы хотелось знать, с точки зрения экологии, вы бы не могли это все утилизировать, то есть, возможно, даже в себя, а потом уже невредными выбросами в санузел. Это сообщество экологической бдительности. Недавно вместо PlayStation вы получили куриный помет. Я говорю, не могли бы вы его утилизировать, а потом уже естественным путем все это утилизировать в санузел? Иди нахуй. Алло. Ну, говори, пожалуйста. А что ты слышишь, голова? Что ты человека хотел на PlayStation кинуть? Голова, во-первых, ты. Так, вот. Так. А что я? Подожди, что я, голова? Для начала, нахуй, блядь. А во-вторых, нахуй, так. Блядь, каждый зарабатывает, как он может, понял? Подожди, кто-то, подожди. Кто-то ну, ведется, нахуй, блядь, продает PlayStation, который, допустим, да, поломанный, нахуй, ебать, таким же самым путем. Кто-то берет предоплату, потом не отправляет, допустим, товар, да? Ну, кто-то таким образом, понял? Ну, а ты просто пи***ешь, да, и все? Ну, чего пи***ешь? Ты сам отдаешь. Слушай, ну а потом что, в ломбард или что? Ну, какая тебе разница? Да ну интересно, что, сложно рассказать? Ну, есть куда. Есть куда. Мало, мало где ее, блядь, ребенку подарить. Ага, понятно, понятно. Вроде нормально начали общаться, а как голова говяжья себя ведешь. Ну, как бы, ну, я ж звоню узнать у тебя какую-то, может, информацию. Ты, полупокер в полукидах. О. Во-первых, голова, ты, я тебе об этом уже говорил, так, понял? Так, так, так. Ну, фон, ты ебучий. Ух, а что ты так разговариваешь, подожди. И нехуй сюда больше звонить, да понял? Я сюда, я тебе тебя за***ю. Звонками еще, блядь. Я петушиная твоя ебала, нихуя сюда больше звонить, нихуя я тебе не сделаю, потому что ты мне нахуй не нужен. Сосок ты поросячий. Я не хочу свой хуй пачкать твоим ртом. Ух ты какой, ты какой у нас, что деловой такой, грозный, блядь. А слабого сейчас на видеосвязь мне выйти и это сказать? Ты дебил или что, нахуй? Нет. Нихуя делать, что тебе показываться, нахуй, блядь, из себя показывать. Слушай, ну, ты же понимаешь, что теперь каждая твоя посылка, понял, и это будет вот эти вот какашечки, которые ты до этого получал. Как вы там, нормально там, получили же? Все круто? Дело такого, что я нихуя не получал, ты понял? А кто? Ну, твой курьер, твоя шестерка все равно в говне порылась, правильно? Порылась твоя шестерка в говне. Ну, ну бывает такое, правильно? Слушай, а таксиков не жалко? Как и тебя, понял? Слышишь? Вот. А таксистов не жалко гонять туда-сюда? Да мне вообще похуй. В смысле, ну, то есть, человек тратит свое время, вы же даже ему за, ну, за поездку нихера не заплатили. Так а что ты ему не заплатил? Так подожди, надо стой, стой, стой. Сосать у него. Подожди, подожди. А слышишь, как тебя зовут? Я тебе уже говорю, не должно тебя волка ебать. Ладно, зовут. Может, я тебя Малафей буду называть тогда? Ну, так, чтобы у нас был какой-то диалог. Что, слышишь? Что? Давай, давай, короче, смотри, есть рядом у тебя терминал или айбокс? Давай таксисту соточку скинем. Давай, подходи к терминалу. Давай, выбирай, мобильная связь Киевстар. Алло. Ты что, дебил или Нет, я так договорю. Давай таксиста отблагодарим. Он ездил просто так. Иди нахуй, не так. Звони сюда. Все, говорю, иди нахуй, подожди, давай таксиста отблагодарим. Есть рядом терминал Айбокс? Алло. Я говорю, иди нахуй, не заебай. Тихо, не шуми. Малой, подожди, малый, не заводись. Алло. Что ты хочешь? Малый, да? Если у тебя нету рядом терминала или айбокса, можешь продиктовать номер карты, ЦВВ, срок действия, мы сами все сделаем, пополним таксисту. Да, я в рот тебе могу дать. Подожди, давай отблагодарим мужика. Таксист, сейчас времени потратил впустую, ты чё?